mga nakakapagod. Di lang ako ang nalulunod sa pag-iisip. Tayo'y naiipit. Kasalanan bang ikay mahalin? Di ko alam kung paano, baby. Paano kung iwanan ko ang lahat, tas iwanan mo lang rin ako? Paano pa magtitiwala? Pero nung nakita kita, ang iyakan mo ang sina sa ulo kahit ang